Radyo Tiyatrosu. Yapım Ankara Radyosu. Venüs. Yazan Ülkü Uluırmak, dramaturg Bilge Bölükbaşı, yöneten Ejder Akışık, yapımcı İsmet Keten, efektör Hamit Çelik. Oynayan sanatçılar: abla Adviye Öztürk, kız kardeş Özlem Ersönmez, genç adam Bahri Aydın, kız arkadaş Ekin Öner. Sen yatmıyor musun daha? Uykum yok abla. Yine de istersen uyuyabilirsin. Öyle değil mi? Oysa ben bütün gece uyuyamıyorum. İlacını içtin mi? Hangisini? Müsekkini. Ne yararı var ki? Olmaz olur mu? Olmuyor işte, olmuyor. Anlamıyorsun. Sen beni anlamıyorsun. Abla, anlamaya çalışıyorum. Sana elimden geldiğince yardım etmek istiyorum ama sen her şeye karşı çıkıyorsun. Hiçbir yardımı kabul etmiyorsun. Bana hiç kimse yardım edemez artık. Neden? İstesen hala bir şeyler yapabilirsin. Ama sen en kötü durumu daha başta kabullendin. Kendini koyuverdin. Kabullenmesem ne olacaktı? Sonuç değişecek miydi? Eriyip gidiyorum işte. Benim durumumda birine ne önerebilirsin ki? Ha? Ne? Gecenin bu saatinde perdeleri açıp yağmuru seyretmemi mi? Olabilir, neden olmasın? Yağmur öyle güzel yağıyor ki. Sokak lambasının ışığında damlalar pırıl pırıl. Perdeleri açayım istersen. Hem niye öyle sımsıkı kapatıyorsun sanki? Gündüz bile böyle. Neden? Yeter. Beni yalnız bırak lütfen. Peki. İstediğin bir şey olursa seslen. Teşekkür ederim. İstediğim tek şey yalnız kalmak. İyi geceler. Kapıyı açık bırakıyorum. Yağmur ne güzel yağıyor. Ama ablam bunu görmek istemiyor. Bense her durumda güzellikleri görebiliyorum. Yine de bir an geliyor, sıkılıyorum. Of! Ne yapmalı? Onu arasam? Aa, bu saatte. Yo, çok geç değil daha. Alo, merhaba. Merhaba. Yağmur ne güzel yağıyor değil mi? Evet, çok güzel. Uyuyor muydun? Uykum var ama uyuyamıyorum. Ben de. Ne yapıyor? Beni tersledi. Yalnız kalmak istiyormuş. Haklı. Bunalıyorum. Şimdi birlikte olsaydık daha kolay katlanabilirdim. Keşke. Ama sen de biliyorsun ki mümkün değil bu. Doğru. Ben onu bırakamam. Ben de sana gelemem. İstemez ablan. Oysa ne iyi olurdu. İkimiz de bunalıyoruz. Ne yapmalı? Bilmem. Ne yapmalı? Dinle. Yağmurun sesini dinle. Başka hiçbir şey yapma. Hiçbir şey düşünme. Biliyor musun? Eskiden Yağmur'u hiç sevmezdim ben. Ama artık hoşuma gidiyor. Saat kaç? Saatin yok mu? Durmuş. Benimki de. Garip. Neden? Bütün saatlerin durduğu bir an vardır. Yok mudur? Belki. Bizim için değil henüz. Ama onun saati yakında duracak. Ve biz hiçbir şey yapamayacağız. Yavaş konuş, duyabilir. Hı, kendi odamdayım, duymaz. Peki sen neden saatim durmuş dedin demin? Çünkü sıkıntı da zamanı durdurur. Hı, umutsuzca bekle işte. Ama yaşam öyle bir şeydir ki bir an gelir, durmuş olan bütün saatler yeniden çalışır. Garip bir çelişki. Doğanın, yaşamın kuralı bu. Ama onun saati... Ona bir bardak su getirir misin? Suyum bitmiş. Geliyorum abla, hemen. Hadi kapatıyorum, su istiyor. Aslında bahane, biliyorum. Sıkıldı, yanına gitmemi istiyor. İyi geceler. İyi geceler. Ne zaman istersen ara beni. Sabaha kadar mı? Sabaha kadar. Hoşça kal. Yağmuru dinle. Geceyi sev. Seviyorum. Seni de. Günaydın abla. Epey uyudun bu gece. İlaç soruyla. Neyle olursa olsun. Dinlenmeye ihtiyacın vardı. Yeter artık. Beni boşuna avutmaya kalkma. Yo, böyle söyleme. Üzüyorsun beni. Hem belki de... Bırak bu boş lafları. Kaç yıldır tekerlekli sandalyeye bağımlıyım. Sana yük olmaktan bıktım. Benim bir şikayetim yok. Tek isteğim... Benim iyileşmem, değil mi? Buna inanmamı mı bekliyorsun? Perdeleri açmamı ister misin? Ne var ki dışarıda? Yağmur kara dönüştü yine. Sabaha karşı kar başladı. Her yer bembeyaz. Karı severdim eskiden. Yeryüzünün kirini örten beyazlık mutlu ederdi beni. Ama şimdi... Belki yine sevebilirsin. Otur benimle biraz. Sıkılıyorum. Hatırlıyor musun? Çocukluğumuzda nasıl kayardık? Nasıl kar topu oynardık? Ben karın üstüne yatıp kalıp çıkarırdım. Sen hastalanırım diye kaygılanırdın. Annem bağıra çağıra bizi içeri alana kadar eve girmek istemezdik. Evet, hatırlıyorum. Sen benden daha yaramaz, daha asiydin. Senin yüzünden az azar işitmedim annemden. Ben her şeyi sonuna kadar yaşamak isterdim. Sen... Daha çekingendin. Belki de daha ölçülü. Evet evet, öyleydi. Ben sınır tanımazdım. Sen beni frenlerdin. Kar. Kar. Ne çok kar yağardı o küçük kasabada, değil mi? Evet, çok kar yağardı. Bak, şimdi de yağıyor. İşte açıyorum perdeleri. Bak. Evet. Kar yağıyor. Güzel yağıyor. Benden önce de yağardı. Benden sonra da yağacak. Kar hep yağacak. Sonra bahar. Sonra yaz gelecek. Doğa şaşmaz düzenini hep sürdürecek. Öyle. Sen şimdi 25 oldun, değil mi? Tam 25. Aramızda yalnızca 5 yaş var ablacığım. Evet. Henüz 30 yaşındayım. Ama insanın saati yaş dinlemiyor. Biliyor musun? Annemiz öldüğünde ölümle ilk kez bu kadar yakından karşılaştığımda ne hissetmiştim? Yaşamın doğal sonucu bu demiştim. Kabullenmiştim. O zaman ikimiz de çok gençtik. Evet, çok gençtik. Hele sen neredeyse çocuktun. Ya da çocukluktan yeni çıkmıştın. Ben de düşünmüştüm ki artık yaşamımızı ikimiz, seninle ben, birlikte geçireceğiz ve... Ve kendimizi yaşayacağız. Kendimize zaman ayıracağız yaşamak için. Babamız o kazada öldükten sonra kendimizi annemizin yaşamına adamıştık. O olmazsa biz de olmazdık sanki. Oysa ondan sonra da olduk biz. Hala varız. Biliyor musun? Herkes kendi yaşamıyla sınırlı ve herkes tek. Bir yaşama bir başka yaşam sığmıyor. Ne yaparsan yap yine de yalnızsın. Ama ben varım ya abla. Dur, hemen karşı çıkma. Evet, sen varsın. Beni hastalığımın başından beri yalnız bırakmadın. Bunun için sana teşekkür borçluyum. Ama yine de... Saati gelince ben yalnız başıma gideceğim bu dünyadan. Sen belki varlığınla yanımda olacaksın ama... benim yaşadığımı yaşamayacaksın. Abla ne? Seni sıkıyorum değil mi? Hayatını karartıyorum. Hayır, hayır. Neyse. Perdeleri kapatabilirsin. Kar bana mutluluk vermiyor. Hiçbir şey mutluluk vermiyor artık. Yalnızca bir süre için. Belki bir an geçmişe, çocukluğumuza uzandım, o kadar. Sen hep böyle yaşadın zaten. Nasıl? Bakmadın, görmedin. Ama benim görevlerim vardı. Benim yok muydu? Ben büyük olduğum için hem annemize hem sana karşı sorumlu hissettim kendimi hep. Sorumluluk yüklenmen, bakmana, görmene, yaşamana engel değildi ki. Yani bazı şeyleri görmedim diye yaşamadım mı? Sanmıyorum. Yaşamak yalnızca bir takım görevleri yerine getirmek değildir. En azından bunlarla sınırlı değildir diye düşünüyorum ben. Peki. İşte bakıyorum. Dışarıda kar yağıyor. Sonra? Sonrası yok. Yalnızca bakarsın ve güzellikleri görürsün. Görsem ne olacak? Of! Of! Bıktırdım seni, haklısın. Sağlıklı insan bir an önce kurtulmak ister sıkıntılardan, dertlerden. İnsanın doğasında vardır bu. Yaşamın amacı. Mutluluğa erince koşmak. Özür dilerim. Yaşamayı istemek suç değil ki özür dileyesin. O ne yapıyor? Kim? O işte sevgilin. Hiç. Ne yapsın? Arıyor ara sıra. Seni soruyor. Beni soruyor, öyle mi? Emin misin? Tabii soruyor abla, neden sormasın? Onunla evlenecek misin? Bilmiyorum. Bana öyle kaçamak cevaplar verme. Gerçekten bilmiyorum. Şu anda kesin bir kararım yok. Ama benden sonra? Lütfen böyle konuşma, beni üzüyorsun. Yalnızca şunu söylemek istiyorum. Onu yeterince tanımıyorum henüz. İstediğini yapabilirsin. Ben engel olamam ki. Senin ondan hoşlanmadığını biliyorum. Oysa tanışmıyorsunuz bile. Yalnızca bir kez beni eve getirdiğinde uzaktan gördün. Öyle değil mi? Bana eski nişanlımı hatırlatıyor. Eğer böyle olmasaydım yakında evlenecektik. Ama onun senin eski nişanlınla bir ilgisi yok ki. Olsun, yine de hoşlanmıyorum ondan. Nişanlının seni hastalandıktan sonra bırakması bağışlanılacak şey değil elbette. Lütfen bu konuyu kapatalım artık. Çay hazır. Kahvaltı etmek ister misin? Hayır. Neden her şeye kesin bir biçimde hayır diye yanıt veriyorsun? Bilmiyorum. İçimden öyle geliyor. Peki sen bilirsin. Bir şeye ihtiyacın yoksa ben alışverişe çıkabilir miyim? Bana sorma. Ne istiyorsan onu yap. Alo. Merhaba. Seni bulacağımı ummuyordum bu saatte. Merhaba. Dün gece çok geç döndüm işten. Bir rapor hazırlamam gerekiyor. Bugün öğleye kadar izinliyim. Ne iyi. Şanslıyım desene. Dışarıdan arıyorum seni. Ablamı evde bırakıp alışverişe çıktım. Neredesin? Her zaman buluştuğumuz yerde. Çok az vaktim var. Bir çay ya da kahve içimi gelebilir misin? Hemen geliyorum. Merhaba. Ne haber? Bildiğin gibi yeni bir şey yok. Ama sen böyle nasıl söylesem giderek tükeniyorsun. Başka şansım var mı? Yeterince direnmediğini söyleyemezsin. Haklısın. Sana bu konuda hiçbir şey söyleyemem. İşin kötü yanı hiçbir yardımım da dokunamaz. Sıkıntını paylaşmaya çalışmaktan başka. Ama yine de senin yaşadığını yaşayamam. Yorgunum. Geceleri uykudan ölüyorum. Tek isteğim uyumak oluyor. Şöyle deliksiz, istediğim gibi uyumak. Ama uyuyamıyorum. Hep tetikteyim, hep yorgunum. Anlıyorum. Çok zor. Geceleri belirli olmayan bir saatte o uyuduktan sonra odama çekiliyorum. Yalnız ben olmak, kendim olmak için. Ama yine de olmuyor. Ne yapıyorsun o saatlerde? Okuyorum. Başka ne yapabilirim? Yine de istediğim gibi verimli olmuyor bu okumalar. Bana eskisi kadar sevinç vermiyor. İnsanın okumak için de belli bir erince gereksinimi var. Anlıyorum. Sıkıntını paylaşmak için seninle birlikte olmak istiyorum ama... Paylaşmak. Ne iyi olurdu. Ama olmuyor. Olamıyor. Seni istemiyor nedense. Belki de kendi bir başkasıyla hiçbir şey paylaşamadığı için. İstese paylaşabilirdi. Olmadı. Hastalandığında nişanlısı artık aramaz oldu. Sen tanıyor muydun onu? Hayır. Kendi aralarında nişanlanmışlardı. Garip bir şey ama sanki özel bir nedenle tanıştırmadı beni onunla. Zaten kısa bir süre sonra ayrıldılar. Gerçekten garip. İnsan kardeşinin nişanlısıyla tanıştırmak istemez mi? Bilmiyorum, anlayamıyorum. Aslında bunun üzerinde fazlaca durmadım. Yeter ki o mutlu olsun diye. Ama bu hastalık... Peki bize neden engel olmak istiyor? Kendi yaşamadığı, yaşayamadığı bir şeyi biz... Belki de... Ya nasıl söylesem... Başarabiliriz diye. İçten içe bir şey. Kıskançlık mı? Bunu söylemek istemiyorum. Oysa biz ne güzeliz, ne iyiyiz birlikte, değil mi? Belki de ileride... Böyle konuşma lütfen. Ama sen ona bağımlısın. O yüzden de... Bunu düşünmek bile istemiyorum. Bizim mutluluğumuzun onun yokluğuna bağlı olduğunu düşünmek korkunç geliyor bana. Korkunç ve acımasız. Ama gerçekçi olmak zorundayız. Yaşam kimileri için biter ama kalanlar için sürer. Ben şu anda bunu düşünecek durumda değilim. Özür dilerim. Seni üzmek istemezdim. Kalkayım artık, fazla geç kalamam. Alışverişimi yapıp hemen eve dönmeliyim. Bekler beni. Hoşça kal. Seni uygun bir zamanda telefonla ararım. Güle güle. Nihayet geldin. Özür dilerim, biraz geciktim galiba. Oldukça. Aradığım şeyleri bulamadım da biraz ötedeki markete gitmek zorunda kaldım. Yalan söylemeyi eskiden beri beceremezsin zavallı kardeşim benim. Onunla buluştun değil mi? Yolda rastladım. Köşedeki kafede birer kahve içtik, o kadar. Sana kahve içme diyen yok. Koşa koşa eve gelecek değilsin ya. Seni o kadar da esir alamam. Eve mahkum edemem. Onunla buluşmana gelince buna da engel olamam. Yeter ki o buraya gelmesin. Dışarıda ne yaparsanız yapın. Neden abla, neden? O sana ne yaptı? Neden istemiyorsun bu onu? Bu konu kapanmıştır. Bir daha bu evde ondan söz edilmeyecek, anladın mı? Peki abla. İstediğin bir şey var mı? Hayır. Tekerlekli sandalyemle mutfağa kadar gitmek bile hazırlayabilirim kendime. Sen yalnızca alışverişi yap yeter. Bu durumda yapamadığın tek şey dışarı çıkmak. Abla ben yemeği de kendim yapabilirim dedim sana. Zaten ne yiyorum ki? Ama ben senin için değil. Teşekkür ederim. Hiçbir şey istemiyorum senden. Ama ne yazık ki geceleri sana bağımlıyım. Bu elimde olmayan bir şey. Yatağa yattıktan sonra tek başıma kalkamıyorum. Biliyorsun. Bu çok önemli değil benim için. Sana elimden geldiğince ben de elimden geldiğince senin yükünü hafifletmeye çalışıyorum. Gazeteleri aldın mı? Aldım. İşte. Teşekkür ederim. Biraz gazete okuduktan sonra mutfağa geçip kendime bir şeyler hazırlayacağım. Peki, malzemeyi tezgahın üstüne koydum. İyi. Bu arada sen de istediğini yap. Beni unut. Alo. Merhaba, nasılsın? Çoktandır görüşemedik. Aa, sen misin? İyiyim. Sen nasılsın? Ne yapıyorsun? İşte canım, bildiğin gibi işe gidip geliyorum, eve dönüyorum. Ev bomboş. Hala yalnız mısın? Öyle. Ablan nasıl? Hep aynı. Bugün kendine yemek yaptı. Tekerlekli sandalyesiyle mutfakta çalışabiliyor. Bu çok güzel bir şey. Morali nasıl? Genelde kötü. Ama ara sıra böyle işler yaptığında biraz düzeliyor. Sana gelmek istiyorum. Bir sakıncası var mı? Yani onun açısından. Yoo. O çoğu zaman odasında yalnız oluyor. Bana yük olmak istemediğini söylüyor. Beni de istediğimi yapmam için yalnız bırakıyor. Ama yine de... Anlıyorum. Hep huzursuzsun değil mi? Öyle. Ne zaman gelebilirim? Ne zaman istersen. Bir saate kadar sendeyim. Bekliyorum. Kimdi o? Bir arkadaşım. Ne istiyormuş? Bana gelmek. Ne dedin? Ne zaman isterse gelebileceğini söyledim. Seni rahatsız etmeyiz, benim odamda otururuz. Beni ilgilendirmez yani. Ne yaparsanız yapın. Ben biraz uyumak istiyorum. Peki, istediğin bir şey olursa... Olmaz, beni unut. Beni yalnız bırak. Hoş geldin. Merhaba, ne yapıyordun? Hiç, odamda oturuyordum. Gel şöyle geç. Teşekkür ederim. Ne yapıyor? Odasında uyuyor. Benim gelmeme karşı çıkmadı ya. Yo, neden karşı çıksın? O bu eve bir tek kişinin gelmesini istemez. O kişi de sen değilsin. Onun kim olduğunu sormuyorum. Biliyorum çünkü. Bu konuyu da özellikle konuşmak istiyorum seninle. Ne içersin? Çay, kahve? Bir şey içmesem vaktim az. Hiçbir şeyle uğraşma. Gel oturalım biraz. Peki, nasıl istersen. Nasıl gidiyor? Bildiğin gibi işte. Konuştuklarımızı duymaz değil mi? Duymaz. Emin misin? Evet. Az önce baktım uyuyordu. Oda kapısını da kapattım ayrıca. Doktorlar ne diyor? Ellerinden geleni yapıyorlar. Oysa yakında evlenecekti. Mutlu olacaktı. Ama nişanlısı bu hastalığı öğrendikten sonra onu bıraktı. Sen nereden biliyorsun? Onu tanıyorum. Nişanlandıkları günü bile bugün gibi anımsıyorum. Biz lokantadaydık. Müzikli, güzel bir yer. Birden ablan çekingen bir tavırla içeri girdi ve bizi gördü. Ne yapacağını şaşırmıştı. Ah, merhaba, masamıza buyurmaz mısınız? Bir arkadaşımla buluşacaktım da. O zaman size engel olmayalım. Ben izninizle şu masada bekleyeceğim onu. Tabii, iyi akşamlar. Merhaba. Çok bekletmedim ya. Yok, ben biraz erken gelmişim. Nasılsın? İyiyim. Sen? Ben de iyiyim. Ne istersin? Bilmem, biraz bekleyelim istersen. Daha kendime gelemedim. Az önce onun bir arkadaşıyla karşılaştım. Kimin? Kardeşimin. Hemen yanımızdaki masada oturuyorlar. Aldırma. Önemli olan yalnızca biziz bu akşam. Biz. İkimiz. Çünkü... Evet, sonunda baş başa kalabildik. Böyle güzel bir gece. Yalnız bu kadar değil. Bu gecenin özel bir anlamı var. Özel bir anlamı mı? Evet. Parmağını uzatır mısın? Yani biz şimdi... Evet. Biz artık nişanlıyız. İnanamıyorum. Çok mutluyum. Çok. Ben de. Ömür boyu birlikte olmamızı diliyorum. Bunu kutlamak için çok güzel bir yer seçmişsin. Dans edelim mi? Evet. Adeta kendilerinden geçmişlerdi. Bense onları uzaktan izliyor ve mutluluklarının sürekli olmasını diliyordum. Ama... Çok sürmedi, değil mi? Ne yazık ki öyle. Bir süre sonra ablanın hastalığını duydum. Bu ilişki nereye kadar sürecek diye merakla beklerken öğrendim ki... O ablanı terk etmiş. Öyle. Hastalığından beri hiç aramadı. Tabii bu çok önemliydi ama daha da önemlisi... Niye sustun? Geçenlerde seni onunla birlikte gördüm. Beni. Kiminle? Ablanın nişanlısıyla. Ne demek istiyorsun? Gerçeği söylüyorum. O ve sen birlikteydiniz. Gözlerime inanamadım. Önce yanıldığımı sandım ama hayır, oydu. Sarmaş dolaş bir lokantadan çıkıyordunuz. Hayır. Bu söylediklerine inanmıyorum. Sen bilirsin ama hiç kuşkum yok. Seninle birlikte olan o adam ablanın eski nişanlısıydı. Ama ben onu tanımıyordum ki. Bu da çok tuhaf. Ablanın bir nişanlısı vardı ve seni onunla tanıştırmamıştı. Anlamıyorum, anlamıyorum. Garip ama gerçek. Ablan hastalandıktan kısa bir süre sonra onu terk eden bu adam bu kez seninle birlikteydi. Hayır, hayır, hayır. Ne bağırışıyorsunuz öyle? Bir şey yok abla. Arkadaşımın bir özel sorunu vardı da onu konuşuyorduk. Lütfen biraz yavaş konuşur musunuz? Uyumak istiyorum ben. Özür dilerim, az sonra gidiyorum. Sizi rahatsız etmek gibi bir niyetim yoktu. Ama ettiniz. Tekrar tekrar özür diliyorum. Hadi. Ben kalkıyorum. Hoşça kal. Güle güle. Söylediğini düşüneceğim. Düşün ve gerçeği bul. Ben yanılmadığıma eminim. Kuşlar nasıl da güçlü cıvıldıyorlar. Yaşam dolular. Öyle. Sabah mı oluyor, akşam mı? Sabah. Hep böyle olur. Günün akşama, gecenin sabaha dönüştüğü saatlerdi. Kuşlar. Evet. Sen niye hep öylesin? Nasıl? Hep keyifsiz, mutsuz gibi. Bilmem. Az kaldı. Benden sonra rahat edersin. Lütfen böyle konuşma. Ne olur. İyileşeceksin doktorlar. Gerçekçi olmak gerek. Gerçekleri gerçek üstüne dönüştürmek elimizde ama. Öyle mi dersin? Elbette. Ne kadar az konuşuyorsun. Evet. Hayır. Bilmem. Çok sıkılıyorsun biliyorum. Ama az kaldı. Beni üzmek için mi böyle konuşuyorsun abla? Tam tersine, seni rahatlatmak istiyorum. Sen her şeyin başındasın daha. Sağlıklısın. Umutlusun. Yaşama bağlısın. Ve... Bir nişanlın var. Onunla her an yeni bir dünya kurabilirsin. Henüz nişanlı değiliz. Sana daha önce de söylemiştim. Bu konuda kesin bir kararım yok. Hayır hayır, sen benden sonra yeni bir dünya kuracaksın. Kuşkum yok bundan. Ama benim var. Ne demek istiyorsun sen? Onu yeterince tanımadığımı söylemiştim sana. Şimdi bazı kuşkularım var. Ne gibi? Şu anda sana bir şey açıklayamam. Ama onunla aranda hiçbir sorun yok gibi görünüyordu. Şimdi bazı şeyler var. Yani açıkçası onu yeterince tanıyana kadar kesin bir karara varamayacağım. Doğru mu söylüyorsun? Evet. Şimdi biraz rahat ettim. Oh! Neden abla? Nedenini kendin anla. Kendin bul diye bekledim hep. Oysa bana yardımcı olabilirdin. Senin yaşamın seni ilgilendirir. Ben karışamam. Merhaba. Nereye böyle? Atla çabuk. Ben alışverişe çıkmıştım. Biliyorsun, hemen dönmem gerek. İyi ya, atla. Daha çabuk dönersin. Bilmem ki. Hadi çabuk ol. Trafiğe tıkıyoruz. Neyin var? İyi görünmüyorsun. Her zamanki gibi. Nereye böyle? Alışverişe dedim ya, beni dinlemiyorsun. Kafam sana takıldı da. Anlamadım. Neden? Bugün bana biraz soğuk davranıyorsun. Bilmem. O nasıl bugün? Her zamanki gibi. Niye ablamdan o diye söz ediyorsun? Bilmem. Özel bir amacım yok. Dün gece ne yaptın? Telefonunu bekledim ama beni aramadın. Dün gece... Dün gece ne yaptım? Oturdum, düşündüm. Sonra yattım ama uyuyamadım. Ne düşündün? Seni ve ablamı. Senin deyiminle onu. Beni ve ablanı mı? Evet, ikinizi. Ha, daha doğrusu üçümüzü. Ne demek istiyorsun? Bilmem. Sen ne anlıyorsan onu. Ben bir şey anlamıyorum. Sen gittikçe bir tuhaf oluyorsun. Gittikçe daha anlaşılmaz. Olabilir. Beni şurada indirir misin lütfen? Bir an önce işimi halledip eve dönmek istiyorum. Peki, nasıl istersen. Beni ara. Telefonunu bekleyeceğim. Lütfen. Hemen inmek istiyorum. Çabuk geldin. Ona rastladım. Arabasıyla beni götürmek istedi ama ben karşı koydum. Hemen indim arabadan, alacaklarımı alıp çabucak döndüm. Niye? Bilmem. Ona karşı birden anlayamadığım bir tepki gelişti içimde. Neden? Bilmiyorum dedim ya. Onu yeterince tanımadığını söylemiştin. Evet, tanımıyorum. Ona karşı böyle dikkatli olduğun için teşekkür borçluyum sana. Ne demek istiyorsun? Çünkü o dikkat edilmesi gereken biri. Ama sen onu tanımıyorsun ki. Nereden biliyorsun? Seni onunla tanıştırmadım. Hiç karşılaşmadınız. Peki sen benim eski nişanlımla tanıştın mı? Hayır. Demek ki İkimiz de birbirimizin nişanlısını tanımıyoruz. Ben onunla nişanlı değilim henüz. Her neyse, fark etmez. Ama ortada garip bir durum var. Sence de öyle değil mi? Doğru. Son derece garip. Bunun nedenini bir gün öğreneceksin. Arkadaşım da sen de bu konuda tuhaf şeyler söylüyorsunuz. Ama ben bunlara inanmak istemiyorum. Senin bileceğin iş. Ben yoruldum. Gidip yatacağım biraz. Beni yatağıma götürür müsün? Peki ablacığım. Yo, hiçbir şey anlamıyorum artık. Anlayamıyorum. Tuhaf şeyler bunlar. Belki de anlamak istemiyorsun ha? Ne dersin? Aslında her şey çok açık. Sen neden geldin bu eve? Seni istemediğini bilmiyor musun? Seninle konuşmam gerekiyor. Öyle şaşkınım ki ne yaptığımı, ne yapacağımı bilemiyorum. O gün arkadaşımın söylediklerinden sonra biraz... Ne dedi ki arkadaşın sana? Senin... İnanamıyorum. Ablamın... Niye kekeleyip duruyorsun? Ne söyleyeceksen söylesene. Senin... Ablamın eski nişanlısı olduğunu söyledi. Doğru mu bu? Doğru. Bir gün öğreneceğini biliyordum. İnanamıyorum. Nasıl oldu da anlamadım bunu? Ablan hep seni benden saklıyordu. Birçok kez söylediğim halde... Bir gün onunla birlikte yine... Çok mutluyum. Bu bağ bizi ömür boyu birlikte olmaya götürecek. Evet. Artık düğün günümüzü kararlaştırabiliriz. Ne dersin? Tabii, iyi olur. Kim bu kapıdan giren genç kız? Tanıyor musun onu? Tabii. Benim kardeşim o. Güzel bir genç kız. Çekinme. Çok güzel de diyebilirsin. Evet. Evet, çok güzel. Beni tanıştırmayacak mısın onunla? Tabii. Ama geri döndü nedense. Kapıdan çıkıyor. Ne yazık ki bugün şansım yok. O günden sonra hep seni düşündüm. Bir an. Yalnızca bir an. Uçucu kaçıcı bir an görmüştüm seni. Ve sen hemen kaybolup gitmiştin. Adeta buharlaşmıştın. Günlerce aklımdan çıkmadın. Ablanı birkaç kez eve bırakmıştım. Evinizi biliyordum. Sonraki günler uzaktan izledim seni. Genellikle alışverişe çıkıyordun. Hep de aynı markete gidiyordun. Bir gün düzmece bir rastlantıyla seninle tanıştım. Affedersiniz, affedersiniz. Acelem vardı da nasıl oldu anlayamadım. Önemli değil. Lütfen izin verin. Yardım edeyim. Zaten ben çarptım. Hemen topluyorum dökülen paketleri. İşte şunları da arabaya koyduk mu? Evet, tamam. Teşekkür ederim. Rica ederim. Dedim ya, sizin bir suçunuz yok. Ben çarptım size. Peki, ama olay kapandı bence. Bence kapanmadı. Bakın, kendimi bağışlatmak için bir şey yapmak istiyorum. Marketten çıkınca sizi arabamla gideceğiniz yere kadar götürebilirim. Teşekkür ederim, böyle bir şeye hiç gerek yok. Ama bunu kabul etmezseniz ben kendimi bağışlayamam. Hani aceleniz vardı? Bazı durumlarda insan kimi şeyleri erteleyebilir. Lütfen ısrar etmeyin, ben kendim gidebilirim. Zaten evim yakın, sık sık alışveriş yapıyorum. Beni kırmayın. İzin verin sizi bırakayım. Peki o halde. Sonrasını anımsıyorsun. Nasıl anımsamam? Hiç unutmadım ki. Beni 1001 numarayla köşedeki pastaneye götürdün. Eve gitmeden biraz oturalım konuşalım diye. Yorgundum, çok yorgundum. Bu öneriye karşı çıkamadım. Beni evde sıkıntı, üzüntü bekliyordu. Kısa bir sürede olsa bu havanın dışına çıkınca rahatlamıştım. Seni tanımak bana sonsuz mutluluk vermişti. Sonraki günler... Evet, benzer numaralarla bana yaklaşmayı denedin. Ve başardın da. Numara değildi. Sana gerçek bir sevgiyle bağlanmıştım. Artık sensiz olamayacağımı biliyorum. Yeter! Bırak bu bayağı numaraları artık. Senden tiksiniyorum. Hemen çık git bu evden. Patırtı çıkarıp zavallı hastayı üzmek istemiyorum. Bunu yapamazsın. Senden biraz anlayış istiyorum. Benden anlayış istiyorsun, öyle mi? Bunca şeyden sonra. Çabuk çık git buradan. Bir daha da beni arama. Sus, bağırma. Onu düşünseydin daha önce böyle davranmazdın. Seni sevmiş, sana güvenmişti o. Seninle güzel bir gelecek kurmayı planlıyordu. Ama sen... Beni bunun için suçlayamazsın. Seni ondan önce tanısaydım her şey farklı olabilirdi. Yeter artık, sus. Sus ve çık git bu evden. Beni... Kovuyor musun? Evet. Evet. Peki. Gidiyorum. Ne oluyor? Ne bu gürültü? Abla. Ben çok büyük bir hata yapmışım. İnan bana, bilmiyordum. Lütfen inan bana abla. Anlamıştım. Oydu değil mi gelen? Evet. Ama madem biliyordun, neden daha önce uyarmadın beni? Neden? Lütfen. Lütfen sakin olmaya çalış. Evet. Biliyordum. Çoktandır biliyordum. Bir akşamüstü tekerlekli sandalyemle pencerenin önündeydim. Sıkılmıştım, dışarı bakıyordum. Birden uzakta seni seçer gibi oldum. Yanında biri vardı. Perdeyi usulca araladım. Biliyordum, içimdeki ses beni yanıltmamıştı. Yanındaki oydu. Sana hiçbir şey söylemedim. O günden sonra seni hep perde arkasından izledim. Ve kim bilir kaç kez onun seni eve bıraktığını gördüm. Kim bilir kaç kez kahroldum. Kendim için değil, senin adına. Abla, beni neden uyarmadın? Bana iyilik değil, kötülük ettin. Bilemezdim ki. Belki benim bulamadığım mutluluğu sen bulurdun onunla. Ben mutluluğu ablamın mutsuzluğu üstüne kuracak bir insan olabilir miydim? Beni tanımıyor muydun? Özür dilerim, bilemedim, hata ettim. Yok, özür dileme benden. Asıl ben senden özür dilemeliyim. Ama yeter artık, bu kadar üzme kendini. Bitti. Her şey bitti, inan bana. Hadi canım, bu akşam birlikte güzel bir yemek yiyelim. Bak, ben bir şeyler yaptım. Sen de sofrayı kurarsan. İnanamıyorum. Ne güzel bir şey bu. Çoktandır hayalini kurduğum bir şey. Hemen güzel bir sofra donatacağım sana. Bize, ikimize. Evet, ikimize. Mutluluk. Çocukluğumuzdaki gibi. Yarın sabah karlarda yuvarlanırız belki. Kardan adam da yapar mıyız? Yaparız. Karda kayar mıyız? Kalıp çıkarır mıyız? Evet, neden olmasın? Sen yaramaz çocuk karlara yatarsın. Ama ben artık seni korumaya, kollamaya kalkışmam. Artık hasta olmazsın. Kocaman kızsın. Olmam değil mi? Sen de beni engellemezsin. Engellemem. Hadi şimdi soframızı hazırla. İşte böyle. Her şey bitti. Her şey çözüldü. İlk kez senden duyduğum ve inanmadığım o gerçek onun ağzından açıkça söylendi. Mutluyum ki iş işten geçmeden ayrıldım. Ablanla konuştun mu bunu? Tabii. Sanırım onu da mutlu etti bu sonuç. Bitti. Rahatım artık. Onunla konuşmayacak mısın bir daha? Asla. Emin misin? Hı hı. Kafasında olup bitiyor. Kafanla onaylamadığın bir şeyi gönlünle kabul edemiyorsun. Peki bu sonuca vardıktan sonra ne yaptın? Önce büyük bir boşluk duydum. Sonra bu boşluğu doldurmak gerektiğini düşündüm. Boşlukla aramda şey vardı. Düşündüm, aradım, buldum. Boşlukla aramdaki şey bendim. Yani kendim. Birden anladım ki önemliydim. Yaşayan her varlık kendini duyumsadığında önemliydi. Neyse ki ben geç kalmadan bunun ayırdına varmıştım. O anda karar verdim. Kendim olacaktım. Yalnızca kendim. Ve mutluluğu tek başıma arayacaktım. Her şeyden bağımsız. Yalnızca kendimle bağımlı. O zaman kendi başıma uzun bir yaşam yolculuğuna çıkabileceğimi anladım. Her şey bu kadar yalındı işte. Yolun açık olsun demekten başka bir şey gelmiyor elimden. Çünkü sen yalnızlığın ve insan tekliğinin sırrını çözmüşsün. Bense hala dalgalı bir denizdeyim sanki. Ve nasıl söylesem, yalpalayan aptal bir gemiyim. Senin de yolunu bulmanı dilerim. Bu konuda insanın kendinden başka bir şeye, bir kaptana, bir pusulaya gereksinimi olmadığını biliyorum. Doğru olan tek şey var. İnsanın kendisi. Biraz gelir misin lütfen? Hemen geliyorum abla. Bir şey mi istedin? Evet, çok önemli bir şey. Gel biraz otur ve konuş benimle. Ne konuşalım? Ne olursa, yeter ki konuş. İnsanın insana gereksinimi var. Yalnızlık korkunç. Haklısın. Sen de yalnızsın, öyle değil mi? Öyle. Ama bunu yenmeye çalışıyorum. Nasıl? Başka biriyle değil, yine kendimle. Çünkü denedim. Yalnızlığı başka biriyle yenemiyor insan. Hani şair kalabalıklar içindeki yalnızlıktan söz eder ya. Ben pek bilmem senin gibi şairleri de, onların söylediklerini de. Ama sanırım senin şair haklı. Onlar hep haklıdır. Belli ki çok şey biliyor onlar. Şairler hep yalnız mıdır? Sanırım. Peki onlara bunu yenmekte kim yardımcı olur? Yine kendileri. Başka çareleri yoktur çünkü. Besene, onların işi zor. Evet, zor. Hem de çok. İyi ki şair olmamışım. Niye güldün öyle? Hiç. Perdeleri açar mısın? İlk kez böyle bir şey duyuyorum senden. Hadi aç perdeleri. Peki, açıyorum. Günlerdir ilk kez açık bir gökyüzü. Ne güzel. Bak bak, yıldızlar ne güzel parıldıyor. Şu Venüs mü? Hayır, Mars. Yani kızıl yıldız. Nasıl da parlak, nasıl da güzel görünüyor. Biliyor musun? Ben yıldızları eskiden beri merak ederim. Bu merakını bilmiyordum. Hiç söz etmedin bana bunda. Evet evet, yıldızları hep merak ederim. Çünkü onlar bizim bilmediğimiz bir şeyleri saklıyor. Nasıl bir şeyleri? Bizim bilmediğimiz, göremediğimiz bir şeyleri. Ama abla, artık insanlar her şeyin gizlini çözüyor. Bilinmedik pek bir şey kalmadı. Var var, bizim bilmediğimiz çok şey var daha. Olabilir ama her gün yeni bir şey keşfediliyor. Bir gün hiçbir şeyin bilinmedik yanı kalmayacak. Öyle mi dersin? Ben yine de bazı şeylerin keşfedilmedik, bilinmedik bir yanları kalsın isterdim. Bilinmeyen, gizemli. Sen bilimden yana mısın? Elbette. Bilim beni görmüyor, beni göz ardı ediyor. Şimdilik. Tıp her geçen gün ilerliyor. Yarın da bile umut var. Neyse. Ay, şu yıldız Venüs müydü? Hayır, Mars. Venüs çoktan battı. Ha, Mars, öyle mi? Bir türlü öğrenemiyorum şu yıldızları. Bana ne zaman bir teleskop alacaksın? Şimdiye kadar hiç böyle bir şey istemedin benden. İstesen hemen alırdım. Şimdi istiyorum. Peki, alırım. Ne zaman? Hemen yarın. İyi. Yaşam bize durmadan bir şeyler sunuyor. Sabah, akşam, güneş, gökyüzü, yıldızlar, ay, yağmur, kar. Evet, gökyüzü, yıldızlar, ay, yağmur, kar. Ve hep yinelenen, bitmeyen bir şey. Evet, bitmeyen bir şey. Ve biz? Ve biz bitiyoruz. Onlar hep kalıyor. Onlar hep kalıyor. Lütfen beni yansılayıp durma papağan gibi. Ben biraz uzanmak istiyorum. Yardım edeyim sana. Ay, rahat mısın? Evet. Perdeyi kapatma. Bundan sonra hep açık dursun. Peki abla. Kar yağıyor mu yine? Hayır, yağmıyor. Yıldızlar varken kar yağmaz. Ama perdeler açıkken yağabilir. Bunu hayal edebiliriz. Belki de haklısın. Şu anda yağıyor değil mi? Evet, yağıyor. Kar yağıyor. Çok güzel yağıyor. Tıpkı çocukluğumuzdaki gibi. Perdeyi hiç kapatma, olur mu? Karı görmek istiyorum. Venüs'ün üstüne yağan karı. Ürkü Uluırmağ'ın yazdığı Venüs adlı oyunumuzu dinlediniz. Bir başka oyunda buluşmak dileğiyle.